Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 lipca. Minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Obywatele RP będą protestować jutro przed Sejmem. Szef MSWiA zapowiada, że policja zadba o bezpieczeństwo. Posypały się pouczenia za nielegalne pomosty na mazurskich jeziorach. Kontrolerom nie podoba się też grodzenie dostępu do wody. Już wiemy, kto wcieli się w rolę Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kurierze. Twórcy filmu ujawniają szczegóły. Policja zadba o porządek i bezpieczeństwo w trakcie jutrzejszego protestu obywateli RP, zapewnia szef MSWiA Joachim Brudziński. Mamy nadzieję, że posiedzenie Sejmu przebiegnie bez zamieszania, dodaje dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Na jutro rano obywatele RP zapowiedzieli przed Sejmem protest pod hasłem Sejm jest nasz. Będziemy wchodzić i pokojowo demonstrować tam, gdzie władza tego zabrania, napisali na Twitterze obywatele RP. Od parlamentarzystów protestujący żądają natychmiastowej nowelizacji ustaw sądowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. To ostatni moment na uniknięcie procesu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego spodziewany wyrok będzie oczywisty. Wyrok Międzynarodowego Trybunału wykluczy Polskę z rodziny państw praworządnych. PiS odpowiada przyspieszeniem wymiany składu sędziów Sądu Najwyższego. Trzeba to powstrzymać, podkreślają w internecie organizatorzy protestu. Sejmowa komisja poparła projekt zmian w regulaminie Izby umożliwiające obniżenie uposażeń i diet poselskich. Chodzi o sytuację, gdy poseł swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu. To marszałek będzie mógł stwierdzić, czy regulamin został złamany. Jak tłumaczył poseł PiS-u Andrzej Matusiewicz, chodzi o naruszenie powagi Sejmu nie tylko na sali posiedzeń Izby. Również na posiedzeniach komisji, na posiedzeniach prezydium Sejmu, na Zgromadzeniu Narodowym. I projekt wprowadza odpowiednie przepisy, które pozwolą na obniżenie uposażenia diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie naruszy powagę Sejmu, również poza salą posiedzeń, ale to zostało rozszerzone również na zachowanie posła na terenie, który jest w zarządzie Kancelarii Sejmu. Tym propozycjom sprzeciwili się posłowie opozycji. Niejednokrotnie próbowano nam tłumaczyć, co to jest ta powaga Sejmu, ale nie widzimy konsekwencji ze strony marszałka, mówi Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. Przypomina, że niedawno poseł Robert Winnicki przez kilka minut blokował sejmową mównicę. A pan marszałek nie ukarał pana posła, nie przeczytał tej formułki o naruszaniu powagi Sejmu i teraz należy zadać pytanie, to kiedy ta powaga Sejmu się narusza? Wtedy, kiedy posłowie opozycji na przykład blokowali mównicę, to wtedy powaga Sejmu jest naruszona, a wtedy, kiedy poseł Winnicki, niezrzeszony, blokuje mównicę, to wtedy tej powagi nie naruszamy. Komisja poparła poprawkę, która zakłada wejście w życie zmian w regulaminie tego samego dnia, co nie podpisana jeszcze przez prezydenta ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Teraz projekt trafi na posiedzenie plenarne Sejmu. Kontrolerzy przyjrzeli się pomostom na jeziorach mazurskich. Na 300 kontroli w 80% przypadków stwierdzono nieprawidłowości, mówi prezes Wód Polskich. Pomosty wymagają odpowiednich pozwoleń. Wielu przedsiębiorców nie wystąpiło o zgody, tłumaczy Przemysław Daca. Na Mazurach jest na przykład pomost pływający na takich beczkach, przytwierdzony do brzegu, który jest wykorzystywany do działalności gospodarczej, a zarejestrowany, i to jest kuriozum, jako łódź, a dokładnie katamaran do połowu ryb. I to jest taki klasyczny przykład tego, w jaki sposób do tej pory było omijane prawo. Prawo naruszają też właściciele działek nad jeziorem, którzy grodzą dostęp do wody. Jeziora na Mazurach, tak jak inne cieki wodne, inne zbiorniki, są dobrem publicznym, a Wody Polskie w imieniu państwa nimi zarządzają. I żaden obywatel nie może grodzić dostępu do wody i uniemożliwiać dostępu innym obywatelom. Te grodzenie może mieć miejsce jedynie od 1,5 metra od linii brzegowej. Na razie właściciele nielegalnych pomostów czy ogrodzeń dostają pouczenia, ale w przyszłości mogą być karani finansowo. Wartka akcja, wątki sensacyjne, ale też drobiazgowe zachowanie autentyczności epoki. Taki ma być film Kurier, opowiadający wojenne losy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tworzy go Władysław Pasikowski. Dziś poznaliśmy twórców obrazu z obsadą aktorską. Jednym z producentów jest dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Chcemy pokazać bohatera, którym mogą się inspirować młodzi ludzie. Jan Nowak musi podejmować szybkie decyzje, przez to staje się on bohaterem. Głównego bohatera gra Filip Tłokiński. Co nie zmienia faktu, że on ma swoje słabości, to jest lepsza wersja bohaterstwa. Bohaterstwo, z którym każdy widz może się utożsamić. Bardzo długo pracowaliśmy na tym, żeby to, co będzie widać na ekranie, żeby było wiarygodne. Tam każdy element, który jest na planie, jest albo eksponatem z epoki, albo jest dokładnie taki sam jak z epoki. My sobie tak wymyśliliśmy właśnie, że to będą kolory ugrowe. Autorką zdjęć jest Magdalena Górka. Ponieważ to były naturalne barwniki, nie było agresywnych barw. My się opieramy właśnie na brązach, na błękitach. Nie da się przenieść jeden do jednego czyjegoś życia na ekran. Musimy zbudować film, który będzie świetnym filmem szpiegowskim z okresu wojennego. Kuriera zobaczymy w kinach na początku przyszłego roku, a o film pytała Ewa Dudzińska. To był Serwis Trójki. W środę sporo chmur, trochę przejaśnień, przelotny deszcz i burze padać nie będzie, tylko na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą we Wrocławiu 19 stopni, w Krakowie 21, w Trójmieście 24, a w Warszawie będzie 27, a w Augustowie 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Kąśna Dolna to niewielka miejscowość na Pogórzu Karpackim, niedaleko Tarnowa, od Krakowa około 100 kilometrów. W Kąśnej znajduje się dworek, w którym na przełomie wieku XIX i XX mieszkał w lecie Ignacy Jan Paderewski. Nie tylko mieszkał, ale podniósł go z ruin, jak i okoliczne miejscowości. Dworek w ruiny popadł oczywiście za PRL-u. Od lat jest natomiast odnawiany, a teraz całkiem piękny stoi i czeka na turystów. Można tu m.in. słuchać znakomitych koncertów muzycznych. Dworek mistrza Paderewskiego w Kąśnej to jedyna na świecie zachowana posiadłość tego wielkiego Polaka. Dziś pod koniec audycji zaczniemy prezentować ważny tekst, memoriał Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych z 1917 roku. To na końcu, a na początku audycji, jak zwykle kalendarium historyczne prezentowane przez Gabriele Darmetko. Zapraszam gorąco. Dźwięki historii. 120 lat temu Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu nowego pierwiastka – polonu. 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu w Rosji bolszewicy zamordowali ostatniego cara Rosji, Mikołaja II Romanowa, wraz z jego rodziną. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli wielką akcję wysiedleńczą w warszawskim getcie. W ciągu 2 miesięcy 254 tysiące ludzi wywieziono do obozu zagłady w Treblince. 11 tysięcy skierowano do obozów pracy. Na miejscu rozstrzelano około 6 tysięcy. W getcie legalnie pozostało 35 tysięcy osób, a 25 tysięcy żyło w ukryciu. W niej udział premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA Harry Truman i przywódca ZSRR Józef Stalin. Na konferencji zdecydowano o całkowitym zdemilitaryzowaniu Niemiec, ukaraniu zbrodniarzy wojennych, a także ustalono nowe granice Polski. 16 lipca 1969 roku rozpoczęła się misja amerykańskiego statku kosmicznego Apollo 11, pierwszej załogowej ekspedycji na Księżyc. 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. 20 lipca 1980 roku w Moskwie rozpoczęły się 22 letnie Igrzyska Olimpijskie. Polscy reprezentanci zdobyli na nich 32 medale, w tym 3 złote. Część państw, m.in. USA i RFN, zbojkotowało moskiewskie Igrzyska, protestując w ten sposób przeciwko sowieckiej agresji na Afganistan. 34 lata temu, 16 lipca, po wyreżyserowanym przez władze komunistyczne procesie ogłoszono wyrok w sprawie zabójstwa 19-letniego maturzysty Grzegorza Przemyka, który w maju 1983 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a następnie ciężko pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście, w wyniku czego zmarł 2 dni później w szpitalu. Sąd uwolnił od zarzutu jego pobicia 2 milicjantów, natomiast na 2 i 2,5 roku więzienia skazał za nieudzielenie pomocy pobitemu po wymuszeniu w śledztwie nieprawdziwych zeznań 2 sanitariuszy, którzy przywieźli Przemyka z komisariatu do szpitala. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 16 lipca 1984 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie w Wydziale 4 Karnym w składzie tu obecnym orzekam. Oskarżonych Michała Wiesława Wysockiego i Jacka Romana Szysta. 5 dni po ogłoszeniu wyroku w sprawie Przemyka Sejm uchwalił amnestię dla więźniów politycznych. Na wolność wyszła większość skazanych i aresztowanych, w sumie ponad 600 osób. 100 lat temu. 16 lipca 1918 roku Dziennik Poznański na pierwszej stronie w artykule zatytułowanym O Izbę Wyższą pisał na temat sporu, jak ma wyglądać przyszły system parlamentarny w kraju. Czy przyszły polski ustrój państwowy wymaga w ogóle 2-izbowego systemu reprezentacji, czy też wystarczy mu reprezentacja jedna na demokratycznych zasadach wyboru oparta? Lewica polityczna na to pytanie ma od razu odpowiedź gotową. Oczywiście w sensie kombinacji drugiej. Artykuł opisywał też pracę Komisji Sejmowej powołanej przez Radę Stanu Królestwa Polskiego, mającą przygotować ordynację wyborczą. Do obrad tej komisji w kołach politycznych Królestwa Polskiego tak wielką przypisuje się wagę, że na jednym z pierwszych plenarnych posiedzeń Rady Stanu wpłynął wniosek żądający od niej przedłożenia wyniku swoich prac już w terminie 2-miesięcznym. Zreflektowano się jednak, że zbytnie naleganie może załatwienie sprawy wprawdzie przyspieszyć, ale zresztą niekoniecznie polepszy. Dziennik Czas w dziale Kronika donosił o nieszczęśliwym wypadku z użyciem broni. Na stacji w Podgórzu Płaszowie żołnierz siedzący w wagonie, manipulując nieostrożnie karabinem, spowodował wystrzał i ranił ciężko w lewe płuco na peronie Małgorzatę Fijoła. Wezwane pogotowie ratunkowe w stanie groźnym przewiozło ją do szpitala Świętego Łazarza. W tej samej rubryce znalazły się doniesienia z opery. Uprowadzenie z Seraju Mozarta, zdjęte z afisza w roku zeszłym, w pełni największego powodzenia, z powodu niemożności przedłużenia gościny pana Tarnowskiego, będzie najbliższym wznowieniem sezonu. We'll be right back. Sportowcy dla Niepodległej to album, a być może raczej książka ze zdjęciami. Autorkami tej książki są Magdalena Stokłosa, Aleksandra Wójcik. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór. Panie są młodymi, pięknymi dziewczynami, czego w radio nie widać. I jestem zaskoczony, że zajęły się w ogóle sportem, że piszą o sporcie. To pewnie jakiś nakaz był wydawcy, a jeszcze piszą o sportowcach, których właściwie już zupełnie nie wiemy o nich, może tak troszeczkę, nieraz Kusociński, bo to jest o sportowcach przedwojennych. Za komplement dziękujemy bardzo. A jeśli chodzi o tych sportowców, to może rzeczywiście nie jest tak, że na co dzień żyjemy sportem z Magdą. Ale wie pani, co jest mundial? Zdecydowanie. Wiem nawet, kiedy jest spalony. Kiedyś bardzo interesowałam się piłką nożną. Teraz trochę mniej, ale mundial oczywiście oglądam. Trudno się od tego oderwać. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł na książkę, to było tak, że chcieliśmy wpaść na taki nietypowy pomysł na uczczenie stulecia polskiej niepodległości, w zasadzie odzyskania niepodległości. A ponieważ od jakiegoś czasu zajmujemy się promocją sportu powszechnego, to pomyśleliśmy, że takimi postaciami trochę zapomnianymi, jeśli chodzi o zasługi dla niepodległości, są nasi sportowcy z okresu II Rzeczpospolitej. To są wielkie nazwiska, takie jak Halina Konopacka, Janusz Kusociński, ale też takie bardziej zapomniane postaci, jak Leszek Lubicz-Nycz czy Józef Noi. No właśnie, niektóre zaskakujące są, mało o nich wiemy. O Kosocińskim, tak, wiemy o Czechu i Marusarzównie. A to dlatego, że są na przykład słynne memoriały, które im poświęcone są i siłą rzeczy ktoś się dowiaduje, ach, Kosociński to taki lekkoatleta zamordowany przez hitlerowców. No ale nie wszyscy mają swój memoriał, prawda? Rzeczywiście, taki też był cel tej książki, żeby troszeczkę odkurzyć postaci już nieco zapomniane, bo o ile właśnie wspomniane tutaj ikony polskiego sportu międzywojennego istnieją, funkcjonują w powszechnej świadomości, o tyle mamy w polskich i w historii polskiego sportu postaci, których nazwiska może nie mówią zbyt wiele, natomiast mają zasługi zarówno w sporcie, jak i właśnie w walce o niepodległość. Jedną z takich postaci jest na przykład Wacław Kuchar. Mało kto wie, że jest to osoba, która reprezentowała Polskę w czterech różnych dyscyplinach. W hokeju, w lekkiej atletyce, w łyżwiarstwie i piłce nożnej. Starsi ludzie jak ja wiedzą, proszę pani, dlatego, że mój dziadek był przed wojną kibicem, wychowałem się u dziadka. Dla niego Kuchar to był ten wojownik, znaczy głównie jako piłkarz, ale oczywiście on wszystko potrafił. Potrafił pani wszystko, Zemienia. Znany przede wszystkim jako piłkarz. Człowiek, który w swoim życiu strzelił ponad 1000 bramek. Dla porównania Robert Lewandowski nie ma ich jeszcze 300 w swojej karierze. Dogoni. Miejmy nadzieję, że dogoni. Inną z takich zapomnianych postaci jest Eugeniusz Lokajski, oszczepnik, którego sukces z 1936 roku w rzucie oszczepem przetrwał aż przez 17 lat. No dobrze, ale tę książkę nie napisaliśmy o to, żeby wypisać o ich rekordach, złotych medalach, tylko bardziej o co innego chodziło. Tak, zdecydowanie zależało na tym, żeby pokazać tych sportowców nie przez pryzmat osiągnięć sportowych, rekordów. Wielkie osobowości, trzeba powiedzieć. Na przykład Bronisław Czech, taki narciarski omnibus, można powiedzieć, pionier narciarstwa ekstremalnego, skoków narciarskich, ale też slalomista, narciarz alpejski. I właśnie, o tym chciałam powiedzieć. Romantyczna dusza, wielka miłość do gór. On nie tylko po nich zjeżdżał, czy po nich się wspinał, ale też pięknie je malował. Kochał góry po prostu. I w momencie, kiedy trafił do Auschwitz, tego najstraszniejszego miejsca na ziemi, to nie potrafił z tej miłości zrezygnować. On tam znalazł swoją taką niszę jako artysta w muzeum obozowym. Taka jednostka powstała w Auschwitz na użytek SS-manów, którzy chcieli wykorzystywać więźniów do tego, żeby malowali im górskie pejzaże przedstawiające jakieś niemieckie widoczki. I Czech tam rzeczywiście się jakoś odnajdywał, bo mógł... próby potrafili szybko sportowy dres zamienić na wojskowy mundur. To było tak strasznie powszechne, prawda? Że to tak natychmiast, że nie było dylematu w ogóle, czy walczyć. To chyba jest to, co mówiła jedna z moich bohaterek, pani Maria Kwaśniewska, że to 20-lecie międzywojenne było zbyt krótkie. Ludzie nie przyzwyczaili się do tego, że są już zupełnie wolni, nie poczuli się zupełnie wolni i przez to w chwili próby oni ryzykowali swoje życie, porzucali często pięknie zapowiadające się i wygodne życie. Pani Maria Kwaśniewska w chwili wybuchu II wojny światowej odpoczywała na Lazurowym Wybrzeżu, przygotowywała się do kolejnych zawodów. Miała piękny hotel nad samym morzem i w zasadzie mogła tam zostać. Ona z wielkim trudem wróciła do Polski, ale podjęła taką próbę, bo wiedziała, że tutaj będzie bardziej potrzebna. Wszyscy walczyli albo w Armii Krajowej, albo w inny sposób, albo przenosili jak kurierzy, marusarze. Przenosili komunikaty, no wszystko. Tak, często te takie patriotyczne zasługi były jeszcze wcześniejsze. Zaskoczeniem było dla mnie, jak przeczytałam, że w wojnie polsko-bolszewickiej walczyło ponad 70 przyszłych olimpijczyków, a kilkunastu z nich otrzymało virtuti militari, czyli najwyższe odznaczenie, więc te zasługi nie były byle jakie. Burko Morowski był na olimpiadzie. Tak. Z sukcesem. Nie spotykał kolegów niemieckich, którzy potem stali się nie kolegami. No właśnie, na początku mówiłem, że to jest album też, bo są piękne zdjęcia. Bardzo, bardzo wartość tej książki jest ogromna przez to. Z kilku zdjęć wie grozą. Swastyki podczas igrzysk Garmisch-Partenkirchen, potem berlińska i wreszcie inne zawody, gdzie od lat 30. już wszyscy zagraniczne ekipy też oddają przez podniesienie ręki hołd Hitlerowi. Jest to zdjęcie, które zamieściłyście. Kwaśniewska, nasza brązowa olimpijka, w gronie ludzi, innych działaczy, ci, którzy też dekorowali, oraz dwie Niemki, które były przed nią. Wszyscy z tym gestem uniesionym, a ona jedna nie. Ręce spoczywają wzdłuż tułowia, na piersi biały orzeł. Pani Maria nie uniosła ręki. Zresztą była postacią bardzo charakterną, bardzo czupurną osobą, która tuż po ceremonii medalowej kanclerz Hitler zaprosił ją do swojej loży słowami. Głównie zapraszał Niemki, ale musiała iść. Zaprosił też Polkę głównie z powodu jej niezwykłej urody. Chciał się sfotografować z piękną kobietą. Zaprosił ją do tej loży ze słowami gratuluję małej Polce. Pani Maria odpowiedziała, wcale nie czuję się mniejsza od pana. Ciekawe, czy to powiedziała naprawdę. Relacjonowały to media bardzo obszernie. Podobno współpracownicy Hitlera później bardzo się napocili, żeby odkręcać to w prasie niemieckiej. No i była słynna fotografia, to jeszcze nie wiem, musimy o tej fotografii powiedzieć. Fotografia pani Marii z kanclerzem. Właśnie w tej loży wykonano fotografię. Pani Maria otrzymała odbitkę tego zdjęcia i zabrała ze sobą jako pamiątkę olimpiady. Nie wiedziała, że 3 lata później to zdjęcie uratuje setki ludzkich żyć. Pani Maria mieszkała w Podkowie Leśnej. Niedaleko jej miejsca zamieszkania był obóz przejściowy, z którego Niemcy wysyłali ludzi do dalszych obozów. Taka sortownia. To było 15 kilometrów od Podkowy Leśnej. Pani Maria jeździła tam bardzo często, czasami nawet codziennie i pokazywała strażnikom na bramie to zdjęcie. O, jakiego mam kolegę. Tak, to jest mój kolega, kanclerz. Niemcy dawali się nabrać na to zdjęcie, wpuszczali ją do tego obozu, a ona dziennie wyprowadzała nawet po 100 osób. Te osoby znajdowały później schronienie w jej domu. Były tam osoby nieznane, ale też postaci, które kojarzymy, chociażby pisarka Ewa Schelburg-Zarembina. O innych postaciach jeszcze przez chwilę porozmawiamy, zaraz po przerwie. Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił 2. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Czasem w głowie mi się kręci od tych wszystkich trudnych nazw. Tu ktoś gola strzelił z rogu, a ta linia to jest aut. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił 2. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie proszę, że nie, nie, lecz w końcu idę na mecz. Kiedy chcę pójść z nim do kina, by zobaczyć ładny nowy film, wtedy słyszę, czemu zapominasz znów, to dziś właśnie gra mój team. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił 2. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Że drużyna z Kapuścina ma półgórny system gry, że prędkiemu mu brak kondycji, a Dynamo ma swój styl, bo mój chłopiec w piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Magdalena Stokłosa i Aleksandra Wójcik są dzisiaj gośćmi programu Historia z Książki. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Tę książkę z zdjęciami wydał Instytut Łukasiewicza całkiem niedawno i tę książkę mogą mieć nasi słuchacze, tylko trzeba napisać do nas na adres historiaksksiążki@polskieradio.pl i podać swój adres ten do korespondencji nie mailowej, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać sportowcy do niepodległej. To może jeszcze taka mała reklama tej książki, bo jej wartością, no której nie możemy pokazać w radiu, są kolorowe zdjęcia. No właśnie, co to znaczy kolorowe zdjęcia Konopackiej i Kwaśniewskiej sprzed wojny? Przecież nie było kolorowych zdjęć. Chcieliśmy troszkę dodać życia tym naszym postaciom, bo one w biało-czarnych barwach, czyli w tych oryginalnych, są trochę takie jakby nierzeczywiste. Wydaje się, że żyli mnóstwo lat temu, a tak naprawdę niektórzy z nich jeszcze do niedawna byli z nami. Maria Kwaśniewska zmarła w 2007 roku. No stosunkowo niedawno. Więc dokonaliśmy takiego wyboru, kilkudziesięciu zdjęć najbardziej charakterystycznych, najwspanialszych i zamówiliśmy ich koloryzację cyfrową. To znaczy, tak że... mogło wyglądać. Tak mogło to wyglądać. A wiemy na pewno, że na pewno czerwony beret był na Konopackiej głowie. Otóż to. Właśnie strasznie się cieszę, że Halina Konopacka odzyskała swój czerwony berecik, że Bronisław Czech ma swój granatowy sweterek, w którym lubił się pojawiać na skoczni. Że piłkarze Pogoni Lwów mają koszulki w biało-czerwone pasy, w niebiesko-czerwone pasy, przepraszam, więc to uważam za dużą wartość tej książki. Uważam, że te postaci są dzięki temu znacznie bliższe. Halina Konopacka kilka lat temu została wytypowana przez Polaków w takim plebiscycie, który organizował Muzeum Historii Polski. Ten plebiscyt był na Polkę Wszechczasów. Tych Polek we Wszechczasach było sporo. Tak. Wygrała Skłodowska, kiedy niespodzianką to nie było, noblistka i w ogóle skandalistka też cudowna. Więc wygrała, tam była też ciocięna, jedyna Polka, jedyna kobieta, Zawadzka Zo. I inne kobiety, Dąbrówka też się znalazła, ta pierwsza. No może nie Polka, ale która wpłynęła na Polskę bardzo. I w tej dziesiątce, ku zaskoczeniu, znalazła się Halina Konopacka. Jak myślicie, dlaczego aż taką postacią, Polacją? Ja się kompletnie temu nie dziwię, bo to była wybitna osobowość drugiej RP, nie tylko sportsmenka. Ona miała mnóstwo talentów, była artystką, malowała, haftowała, pięknie śpiewała, grała na instrumentach, znała mnóstwo języków obcych. No i była też żoną wybitnego polityka sanacyjnego, pułkownika Ignacego Matuszewskiego. I w tej roli też się znakomicie odnajdywała. Bywała modelką, prezentowała stroje, ponieważ była dość wysoką kobietą jak na swoje czasy. To było bardzo rzeczywiście efektowne. I tirem jeszcze jeździła? Jeździła tirem, brała udział w zawodach. A tym tirem przewiozła złoto, tak? Tak. Były dwa złota Haliny, tak się o tym mówi. Pierwsze zdobyła w 1928 roku w Amsterdamie i to było pierwsze w historii polskie złoto olimpijskie. A drugie złoto to rok 1939, tragiczny wrzesień, kiedy trzeba było ewakuować rezerwy Banku Polskiego z kraju, który właśnie był bombardowany. I pod tymi bombami wywożono rzeczywiście tirami, a czasami nawet autobusami warszawskimi, tony polskiego złota. To była niesamowita eskapada, bardzo ryzykowna, bardzo niebezpieczna. Brały w niej udział również kobiety, między innymi właśnie żona pułkownika Matuszewskiego, czyli Halina Konopacka. 31 lipca, to już wkrótce, będziemy świętować, można powiedzieć, 90. rocznicę zdobycia pierwszego medalu polskiego na olimpiadach. Ten medal zdobyła Halina Konopacka właśnie. Ta olimpiada była równo 90 lat temu w Amsterdamie. To będzie wkrótce. O kim by pani chciała powiedzieć jeszcze, co taki zapomniany, a może nie jest taki znany? Jest wśród naszych bohaterów taka postać nietypowa, Jerzy Iwanow-Szajnowicz. On walczył dla Polski, ale nie w polskim mundurze. Tak się jego losy potoczyły, że większość życia spędził w Grecji. Jego matka wyszła za greckiego biznesmena, natomiast był gorącym polskim patriotą. W czasie studiów, a studiował jeszcze gdzie indziej, bo w Leuven, w Holandii, w czasie studiów przyjechał do Warszawy i zapisał się do AWF-u jako zawodnik drużyny piłki wodnej. Jego marzeniem było występowanie w reprezentacji Polski. Niestety nigdy do tego nie doszło, bo wybuchła wojna i te plany przerwała. On w czasie wybuchu wojny był w Grecji. Rozpaczliwie próbował przedostać się do Polski, bo bardzo chciał walczyć. To się nie udało. Zainteresowali się nim Brytyjczycy. Ze względu na to, że miał ogromne obycie światowe, mówił w kilku językach, był bardzo sprawnym fizycznie człowiekiem. To zupełnie jak James Bond. Był właśnie kimś takim jak James Bond, jest zresztą nazywany polskim Jamesem Bondem. Był autorem wielu brawurowych akcji sabotażowych właśnie na Wyspach Greckich. Wysadzał niemieckie statki podwodne, uboty. Płynąc z nimi na swoim ciele. Tak, zakładał ładunek wybuchowy na piersi, płynął, podpływał do statku. Zostawiał ten ładunek, odpływał w takim tempie, że miał pewność, że ten ładunek wybuchnie troszkę później. I później już z daleka, czasami z wybrzeża, obserwował, odpoczywając, jak statek płynie. Oczywiście jest tragiczną postacią też, kiedy zginął. Niestety, jak większość bohaterów, o których tutaj piszecie, brali udział w Powstaniu Warszawskim, wojnie, albo po prostu ginęli w obozach koncentracyjnych, no bo taki ich był los. Tak, w zasadzie sportowcy reprezentują taki wojenny los Polaków, bo ginęli w katyńskim lesie, w Powstaniu Warszawskim, w obozach, niemieckich obozach koncentracyjnych. Byli po prostu częścią społeczeństwa, oczywiście pewnego rodzaju elitą tego społeczeństwa, ale podzielili po prostu ten polski los. Choć oczywiście są też postacie, którym udało się przeżyć wojnę mimo ogromnego zaangażowania w działania wojenne, jak chociażby panu Stanisławowi Marusarzowi, który dwa razy uciekł. Brawurowe ucieczki. Raz Słowakom w czasie przewożenia pieniędzy na Węgry, a drugi raz uciekł z więzienia Montelupich w brawurowej ucieczce, kiedy wyskoczył z drugiego piętra, sforsował 4-metrowy mur i udało mu się oswobodzić. A o innych postaciach państwo przeczytają. Kilka książek ma wydawnictwo dla państwa. Sportowcy dla niepodległej. Magdalena Stokłosa, dziękuję. Dziękuję bardzo. Aleksandra Wójcik. Bardzo dziękuję. Historia z książki, @polskieradio.pl i adres swój proszę podać. Dobranoc. Jeden rodem jest z miasta Warszawy, drugi rodem jest z miasta Chorzowa, no a trzeci jest rodem z Krakowa. Co ich łączy? I przyjaźń, i sport. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą wiarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Stary kibic jak zwykle się dąsa, coś tam mruczy i cały jest w pąsach. O cóż chodzi, jest piękna pogoda i trzech wiernych przyjaciół dziś gra. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą dziarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Kiedy cichnie już stadion po meczu, kiedy palą się lampy pod wieczór, znów są razem i razem śpiewają, nim do swoich rozjadą się miast. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą, narciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Historie jak z książki. W połowie lipca co rok przypomina się lipiec ten z 1410 roku i polski triumf nad Krzyżakami. Dzisiaj jesteśmy oryginalni, a właściwie profesor Michał Kopczyński, który zaraz opowie o początkach naszej historii z Krzyżakami w swoim felietonie. I zarazem powie o pewnym fałszerstwie. Każdy uczeń szkoły średniej, szykując się do matury, zapamiętuje rok 1226 jako datę sprowadzenia do Polski zakonu krzyżackiego. Sprowadzającym był książę mazowiecki Konrad, a po stronie zakonu wystąpił jego trzeci z rzędu wielki mistrz Herman von Salza. Warunki przejścia w ręce zakonu ziem wyrwanych pogańskim Prusom opisano w wystawionym w Rimini przez cesarza Fryderyka II dokumencie zwanym Złotą Bullą Zakonu Krzyżackiego. Zgodnie z jego brzmieniem zdobyte na poganach ziemie miały należeć do zakonu, a ten zależał jedynie od papieża. Konrad Mazowiecki w dokumencie nie występuje. Pamiętam, że jeszcze podczas studiów historycznych na zajęciach z paleografii mających wprawić studentów do czytania średniowiecznego pisma pokazywano nam m.in. dokument Konrada Mazowieckiego dla Krzyżaków, nadający im położoną na Kujawach wieś Orłowo oraz znajdującą się jeszcze w rękach Prusów ziemię chełmińską. Pod tym krótkim i stosunkowo łatwym do odczytania dokumentem widnieje data 1228. Skąd ta różnica? Po co w 1228 roku książę Konrad wystawił jeszcze jeden dokument? Czyżby zapomniał o dokumencie cesarskim sprzed 2 lat? Złota bulla z Rimini stanowiła już w XIX stuleciu przedmiot badań mediewistów niemieckich, którzy dostrzegali w 2 zachowanych jej egzemplarzach różne sprzeczności. Dopiero jednak przed pół wiekiem jeden z nich wysunął hipotezę, że kończąca dokument data 26 marca 1226 roku mogła zostać wpisana wiele lat później. W latach 90. tropem tym podążył polski historyk Tomasz Jasiński. Jego wątpliwości co do datacji dokumentu wzbudziły zarówno użyte w Złotej Bulli sformułowania charakterystyczne dla dokumentów cesarza Fryderyka II pochodzących z lat 30. XIII wieku, jak i sposób zapisu cesarskich inicjałów. Dodajmy, że analiza ta wymagała porównania tekstu dokumentu z tysiącami innych dyplomów pochodzących z kancelarii cesarskiej. Dziś w epoce dominacji komputerów sprawa wydaje się prosta, ale w początku lat 90. XX wieku tego rodzaju analiza wymagała nauczenia się na pamięć tekstu Złotej Bulli i żmudnego porównywania go z czytanymi na bieżąco innymi dyplomami, a były ich tysiące. Konkluzja Jasińskiego jest jednoznaczna. Złota Bulla jest fałszerstwem. Wyszła wprawdzie z kancelarii cesarza Fryderyka II, ale dopiero w roku 1935. W samym środku konfliktu pomiędzy księciem Konradem a zakonem krzyżackim o to, czy książę jako fundator ma prawa zwierzchnie nad zakonem, czy też nie. Rzecz jasna, krzyżacy byli za całkowitą niezależnością i w tym celu odwołali się do cesarza. Szlachetny w ich mniemaniu cel usprawiedliwiał niegodny środek, czyli sfałszowanie daty. A Konradowi nie pozostało nic innego, jak satysfakcja z tego, że w każdym krzyżackim konwencie podczas wieczornej modlitwy zmawiano jedno Ojcze Nasz za jego duszę i duszę jego małżonki. Trwało to do 1466 roku, gdy po utracie ziemi chełmińskiej na rzecz Polski władze zakonu doszły do wniosku, że niczego już nie są Konradowi winne. Historie jak z książki. No tak duchni, no tak brzmi. Niebo chudy, ziemia drży. Czyli góra groźna dnie. Czy to burza i nie, nie. To idzie młodem, młodem, młodem. chronimy jutro broni. Tego to tworzymy nie. To idzie potem, potem, potem śpiewa, a ona odrodzi strach. Warszawy leci śpiew, leci w puszczy drożnych drzew. I pokaże wiatr i wreszcie światło przyjmie miastu wieś. To idzie potem, potem. Potrafimy jutro bronić, tego co możemy mieć, to idzie potem, potem, Maryśka. Potem, Warszawa. Ona odrodzi się. Dzieje się historia. Duch 44, siła ponad słabością, autor Stanisław Zasada, a w podtytule Duchowi przywódcy Powstania Warszawskiego. To jest najnowsza książka wydawnictwa WAM i ta książka jutro dopiero będzie miała premierę. O czym jest? Jest o kapelanach Powstania Warszawskiego. Gdy kapituluje starówka, żal za grzechy i rozgrzeszenie stają się cenniejsze niż życie. Generał Antoni Chruściel-Monter poleca wprowadzenie w oddziałach jednolitych modlitw porannych i wieczornych. Wśród ruin nie milkną nabożeństwa. W pierwszą niedzielę powstania na Powiślu mszę celebruje kapitan oddziału Konrad. Kapelani powstania. Było ich około 50-40, zginęło w czasie powstania. Pierwszym, który poległ, to tuż po rozpoczęciu godziny W, ksiądz Tadeusz Burzyński, dziś jest kandydatem na ołtarze, dominikanina Michała Czartoryskiego i pallotyna Józefa Stanka beatyfikował Jan Paweł II, a Jan Zieja wciąż, można powiedzieć, zawstydza swoim wielkim oddaniem ewangelicznym. Zasada stworzył porywające portrety 10 kapelanów Powstania Warszawskiego, księży, którzy towarzyszyli powstańcom w 1944 roku, ale też sami walczyli. Ich życiorysy są dowodem na to, jak potężna jest siła ducha nawet w obliczu klęski. Stanisław Zasada jest dziennikarzem, redaktorem, reportażystą. Napisał kilka książek, w tym m.in. Generał w habicie, Wyznanie księży alkoholików, czy Stan wojenny, Stan codzienny, 101 ważnych spraw. Wydawnictwo WAM. Thank you. też przeczytajcie. Historyk, publicysta Michał Szukała, związany z portalem historycznym Dzieje.pl, poleca dzisiaj książkę Piotra Wierzbickiego. W sam raz na lato, bo będzie o piwie. Piotr Wierzbicki, Podchmielona historia Warszawy, warszawskie piwowarstwo od średniowiecza do współczesności. Autor publikacji, warszawianista i przewodnik po Warszawie, zdobył się na wysiłek napisania historii warszawskiego browarnictwa, tematu dziś dość zapomnianego. W Warszawie praktycznie współcześnie nie występuje wielkie, potężne, przemysłowe browarnictwo. Zniknęło niestety na początku XXI wieku. Ale Warszawa przez całe wieki, od w zasadzie powstania, była miastem, w którym produkowano piwo, w którym zaspokajano tę potrzebę mieszkaństwa. Była to potrzeba bardzo istotna, ponieważ jak zauważa autor, w dawnych czasach, w XV, XVI, XVII wieku, gdy woda była uważana za coś trującego, za coś zanieczyszczonego, wypijano od 2 do 4 litrów piwa dziennie. Dla nas może to być szokująca ilość, ale należy pamiętać, że było to piwo znacznie, znacznie słabsze. Autor bada, tak jak już powiedziałem, historię browarnictwa od czasów najwodawniejszych, od czasu powstania Warszawy, gdy niemal na każdej ulicy warszawskiej można było znaleźć browarnika. Był to po prostu dość prosty przemysł, ale najwięcej miejsca w swojej książce poświęca temu przełomowi, jakim było powstanie przemysłowego browarnictwa w początkach XIX wieku, gdy na Woli powstawały tak wielkie zakłady piłowarskie jak browary Haber-Busch i Schiele, które stały się jakby symbolem warszawskiego browarnictwa, stały się jakby symbolem Warszawy. Autor nie ogranicza się oczywiście do samej produkcji piwa, do samej wytwórczości browarniczej, ale też opowiada o tym, jakie miejsce piwo zajmowało w dawnej historii Warszawy, że było to, można powiedzieć, czynnik animujący pewne działania kulturalne, między innymi ogródki piwne i inne tego rodzaju popularne w XIX wieku przedsięwzięcia, jak teatry letnie. Tak jak już powiedziałem, historia browarnictwa zakończyła się w początkach XXI wieku na terenie Warszawy. Dziś w zasadzie istnieją wyłącznie małe, rzemieślnicze browary. Jednak można powiedzieć, że takim kresem właściwym tych wielkich, wspaniałych browarów, takich jak Haber-Busch i Schiele, było powstanie warszawskie, a następnie wygnanie ludności miasta i zburzenie Warszawy. Ten moment oznaczał koniec bardzo wielu istniejących przez dziesiątki lat przedsiębiorstw, które były symbolem przedsiębiorczości warszawiaków. Historie jak z książki. Memoriał albo memorandum Ignacego Jana Paderewskiego sporządzono na początku stycznia 1917 roku dla Thomasa Woodrowa Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Memorandum uzasadniało konieczność odbudowy niepodległości Polski, przyznania jej Prus Wschodnich i Gdańska. Memoriał ten miał niezwykły wpływ na politykę amerykańską w sprawie naszej niepodległości. Dzisiaj rozpoczynamy jego lekturę, czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, a ja już Państwa zapraszam za tydzień. Przypominam, że w letniej ramówce nasz program zaczynamy tuż po godzinie 22 w każdy wtorek. Dobranoc, Marek Stremecki. Amerykański memoriał Paderewskiego, maj 1917 roku. Mimo iż ponad milion mówiących po polsku żołnierzy zostało w obecnej wojnie zmuszonych do bratobójczej walki, wojujące mocarstwa, zarówno centralne, jak i sprzymierzone, wciąż nazywają Polskę małym narodem. Stanowiłoby to obrazek, gdyby nie było absurdem. Dawne królestwo Bolesława Chrobrego obejmowało Morawy, Słowację, Pomorze po obu brzegach Odry, cały Śląsk i połowę Saksonii. Sięgając niemal po Berlin, rozciągało się pomiędzy Bałtykiem a Dunajem. Terytorium Polski przed pierwszym rozbiorem w 1772 roku obejmowało 730 940 km kwadratowych, czyli prawie 300 tysięcy kwadratowych mil. Uprzednio jeszcze uratowana przed turecką nawałą przez króla polskiego Jana Sobieskiego Austria okupowała i zawładnęła częścią polskich włości, a mianowicie Spiszem i Orawą, poddając je koronie węgierskiej. Stało się to 1769 roku. Wskazane wyżej terytorium nie obejmowało wszystkich etnicznie polskich prowincji. gdyż księstwo cieszyńskie na austriackim Śląsku, regencja opolska na pruskim Śląsku, jak również powiaty Lauenberg i Butów na Pomorzu oraz rejon jezior mazurskich zachowywały wciąż polski charakter, pomimo bezwzględnej germanizacji. Wrogowie Polski są zgodni, że obecnie jest przeszło 20 milionów Polaków. Takie są liczby wrogów. W rzeczywistości zaś w Europie jest ponad 23 miliony czystego, nietkniętego ludu polskiego. 35 milionów mówi po polsku, zaś dalsze 15 milionów doskonale rozumie po polsku. Jeśli Polska uzyska wolność w jej dawnych granicach, powstanie 54-milionowy naród, równie jednolity jak Francja, a dużo bardziej niż obecne Cesarstwo Austriackie, gdzie 11 milionów Niemców rządzi 52-milionowym zbiorowiskiem jednostek, przeważnie słowiańskiego pochodzenia. Michelet, który historię Polski znał prawie równie dobrze jak Francji, powiedział: Polska zawsze była jednolitym, naturalnym państwem, zbudowanym na najbardziej słusznej zasadzie, podobnie jak Francja. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku, jak to powinno być z każdym dobrze zbudowanym ciałem, harmonijny dualizm był środkiem uzyskania jedności. Pomiędzy obu jej połowami, Polską i Litwą, istniały mniejsze różnice niż pomiędzy południową a północną Francją. Nie dostrzegało się tam istotnych przeciwieństw, jakie dzielą języki prowansalski i flamandzki. Mocarstwa rozbiorcze natomiast są różnolite i zupełnie sztuczne. Prusy są mozaiką, Austria karykaturą, a Rosja potworem.